الله وقرأي الذي أغذاتي سخر لكم البحر شي مسخر قرأي لتجد فار درياب لتجري الفلك شي هوا تقو في فشتي فيه فجد رياتي بأمره فأمر دقلاك أو لتبته من طغمه أو تتاك تلقتي دخلت سدد يقرأي شي رزق حلالي ولعل سائكم سيسر لتشكرون شكرا شكرا لأنا هذا اليوم طول وسخر لكم مسخر قرأي لتجد فار ما أغذت السماوات وما في الأرض جميعا نوتولا من هو الذي على هذا التراحة إن في ذلك قد أكثر فدوئتنا آية من ولي يقومنا قوم لا يتفكرون شهر التفكر كون تجي قل ورتوعك للذين آمن يغفر للذين آمن فتان لر آمن كيمان راولي يغفرون للذين لا يرجون أيام الله وسنو دا مؤمنان دا مؤمنان تجي دا دا سبت و دزیچی ابحاش للذین آفتان دا آبنو شیمان روالی نو آبو سووا دا سی چی اغفرو بی بخشو للذین آفتان در دا ویدیون شاہ و نبیریش ایام اللہ دا غروز صد علا نو آروج دا علا خواب دا علا وقعی عزیش دا علا خروز جوابی کش دا آبو سبی نبیریش نو دوی جا آبتا مخبرت زفر نو دوی تخون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمومنانو تا اجازه دا جهاد و انو قد و رسول الله اسلام تم داوه چه تا دیده ایسا اعراض که او مومنانو تم داوه چه تا چه بخشو تکمیه دا منو سیره یغفرو للذین لا یکنون ایام الله یجلی جعلا جزاوه فی قوم و اقوم تا دیما قام یقسمون فاقا سر اکلی قصب کریو چه زبالا من آمین صالح انا نفسه ومن اصاع رسول تبدل تفعلی حفظه نفسه ثم إلى ربكم يا رب تساكي ترجعون تاكي راجعك رسيشي ولقد أتينا من القرية بني إسرائيل وبني إسرائيل الكتاب والكتاب لكي توراة موسى عليه السلام والتراولي والحكم أو حكم ما في سلا فما بين كذبي والنبوة أو النبوة شهر هذا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام نبوة أو رزقنا مشبرس وكريهم وليك من الطيبات لطيبات سا وفضلناهم مشتزات القريهم ودي تعالى العالمين فالعالمين بأي لذيذ زماني وآتيناهم القريهم ودي تبينات من الأمر هذا الشقارة هذا بين من الأمر الأمر تدجل شحلال وحرام ورواه ونارواه وناشان فما اختلفوا ذي اختلاف نوكري إلا من بعد ما جاءهم العلم من قرنا ورست ما ترغ جاءت رغلهم ودي تعالى العلم أين مرترغلهم بأي اختلاف قريهم دا اختلاف کریو باغیان دا وجه سا دا بغاوات بینهم پا ما بینس کتا دی ان ربکم پا ما فتا جکس رفتا چی یقضی بینهم قذاقی پا ما بینس کتا دی یوم القیامة فی ما کانو فیه یختلفون فاغی که کانو کدی وست فیه فدایی که یختلفون اختلاف کون جو سم جعلنا که نو بیا دا خمد بنی اسرائیل سر دا وقت خواه اغوط سمد اجن راوات بیا بوش جعل نام روگر زونی فتعالا شریعتن پر شریعت بنی منان امرد امرد فتجا مطابعت وقعات دی شریعت ولا تتجا مطابعت مقوع احواء اللذین دخوایشات دا فتان لا يعلمون شعبا علمان دی شدع دی مکج دا مشرکان انہو دی لن یغنو فتچیری دا دی اتباوش کتکتا نرسی لا تاوات رسی انہو دی لن یغنو دی اغنا نراوی عقب تساس من اللہ ان من عذاب اللہ شیئان دی شیئید اللہ دا مواقب دید اللہ دا عذاب تریت گتا و سات مرد انو دا وقرد مومنان تدار شئی مومنان دا جی کفار اتباع مکر کداغو اتباع وقی دی دا اللہ دا عذاب سا قیت نیت گتا نرد دا غصا تیس نشخلا سوالا و این ظالمین تا اکثر ظالمان باودهم باغو دی اولیاء و باغنر اولیاء دا بازوی پس ما بین سید وسیدی والله خدای ولی المتقین ولی المتقین ولی نو المتقین ولی هغه دې تر هغه سوس هذا بقائر من الناس وهدى هذا دا قران چې دا الله را تولی دی ولی خلق ته دا بصائر او بصائر دې نه ناس خلق ته دا د خلق د پاره دا بصائر نو هغه معلم د دین دی نو دې په دې سره هغه خپل دین او احکام هغه فلسفي او هدى هدايتي ورحمه رحمتي لقومنا قوم لا يوقنون شاخية الكون كده ام حسب الذين اجترحوا السيئات نو ام حسب اي اقمان كده الذين فتان اجترحوا كده في القرية السيئات كده بناو همدغه نجاله کوم وګړو هندي خلدین له تا په تا امن چې او ایمان او عمل صالحات او عمل دنيا کې کړی نو دا څو وګړو دا خو بیر کولا غوښته وګړو دا هغه ته مو ثواب هغه ته مو جنات ورکو او دوی چې دې هغه مشکلات پیدا کړو دوی په هغه وګړو تر کړو دوی دا چې دې سواء برابر دی محیاهم حیات دی و مماتهم مرگ دی نئی چدائی کڑی یو توکیر بھی اشبار ورطا معلومیش کس نورطا معلومیش ہوئی لگی سوی مرگ جون بار برابر دی انی مرگ پیدا لری نیشون دا خشی مگلی نو دوی ام دا خشی مگلی سا ابت دی ماغ یک کمون چلی حکم تی چلی جانو ندا آغو سر برابر ای ایسر حکولا بنا کلی